Te neked volt már hype train? Nem, hát akkor csendben legyél. Megint nem kapcsoltam le a mosdóba a villanyt. Azért mondom, hogy lazább videó lesz, mert egy kicsit máshol jár az agyam. Be kell valljam. Tudom, hogy csomóan azt szeretik, ha balhé van. Hát ezt nem mondanám balhénak, de mindenképp eszkalálódott megint ez a középsulis dolog. Felpiszkálta az agyamat, de jó értelemben a kreatív energiáimat piszkálta fel. Ja, még azt akartam mondani, hogy holnap lesz egy élő a tagoknak. Azt már régóta várat magára, havonta egyszer azért próbálok nekik egy élő adást, azok tök jó családiasok szoktak lenni. És akkor kezdjük el! Megint ellátogattunk a felkapottakba, ránézzünk Henry Kettnerre. Egy éve kb. Ránéztünk, és gondoltam, hogy akkor újra felülvizsgálom. De előtte beszélek arról, hogy szerintem fura helyzet már így beszélni róla. Amikor először készült róla a videó, akkor még hát nem tudom, pár ezer ember követett, és akkor ennyi volt. Bármiről csináltam videót, nem igazán vert nagy hullámokat. De most, hogy már majdnem 100 000-en követik a Fókusz csoportot, apropó, iratkozz föl. Na, ezt kivágom majd. És most, hogy már majdnem 100 000-en követnek, így már bármiről beszélek, általában eljut az emberhez, még akkor is, hogyha nem róla beszélek, de egy videóban megemlítem, mostanában az is szokott lenni. Szóval érdekes, hogy ezzel a szituval mit kezd az ember, mert eddig is figyeltem arra, eddig is úgy csináltam videóimat, amikor ezren nézték, akkor is, hogy ha megnézi ez az ember, akkor vállalni tudjam előtte is. Nem csak úgy, hogy így szétszidom, hanem hogy nem arról beszélek, hogy te egy rohadt szemét vagy meg minden, hanem tényleg a videót kritizálom. És nyilván már rég nem csak a videók kritizálásáról szól a fókuszcsoport, az egy kisebb része már, de szeretném ezt a vonalat is továbbvinni. És igenis szerintem lehet kritizálni olyan videósokat is, aki szerintem amúgy alapból akár jó fej is lehet, nem káros a tartalma, de nem lehet az, hogy mostantól csak a legkárosabb dolgokról beszélünk, csak a borzasztó társadalmi dolgokra, nem lehet egyszerűen csak venni egy mainstream youtubert és elmondani, hogyha valami nem tetszik. Igen, és attól, hogy mondjuk többen néznek, nem szabadna, hogy ez visszatartson attól, hogy megkritizálják akár olyanokat is, akivel ugyanolyan ügynökségnél vagyok. Ki tudja meddig. Szóval gondoltam, hogy ránézzünk a Henry Kettnerre, mert Magyarország egyik legnépszerűbb vloggere. Miatt megnézzük Henry Kettner videóját. Én nem gondolom, hogy Henry Kettner rossz fejember, sőt kifejezetten kellemes és jó fejembernek tűnik. Most nem az emberről lesz szó, hanem a munkásságáról. Másfelől, amúgy például azt hallottam, hogy van ez a Trio podcast, ami rögtön rádióműsor is lett. Ott például azt hallottam, vagy kommentekben azt írták, hogy Henry Kettner az egyik húzó neve, hogy ő a legjobb. Igazán tündököl, úgyhogy lehet, hogy az jól áll neki, de most itt a YouTube munkásságáról lesz szó. Vagy legalábbis utóbbi pár videójáról. Amikor legutóbb néztem Henry Kettnert, akkor levontam a következtetést, hogy nem túl tartalmas, nem is ártalmas. Főleg amikor zenével foglalkozik, azt sem mondom, hogy túl egyediek, de ott vannak jók. Henry Kettner, amikor zenéléssel foglalkozik, úgy érzem, hogy akkor kicsit ki tud lépni ebből a semmitmondó vlogból, és legalábbis egy fokkal szórakoztatóbb tud lenni. Mit szól Panna a barátnőmhöz? Ez a videó címe. Nem sok jót sejtett amúgy. Ez a kedvencem amúgy az ilyen Henry Kettner videókban, hogy kicsit mindig azt érzem az elején, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja. Szóval most itt beszélgetnek a kocsiban, és úgy van itt felvezetve mindig, mint a minimum egy egész estés film lenne. Ez kicsit én overkill, hogy úgy mondjam. Már elvesztette azt a varázsát, hogy ú, de igényes vlogger vagy, mert drón felvételek vannak benne. Szóval ez önmagában, na. Nem gondolom, hogy minden vlogot úgy kell felvezetni, mint hogyha egy Netflix sorozat lenne. Sziasztok és köszöntek titeket a mai videóban, de itt van velem Panna, aki már nagyon megnőtt, és mindenki azt hitte, hogy Panna, te vagy az imposztőke lány, de nem így van. Hallani lehet a hangot, de nyilván lehetne jobb, de szerintem ez nem gond. Egy vlognál én megbocsájtó vagyok hangot illetően, mert az általában azt jelenti, hogy kimegyünk a világba, és hogyha érteni lehet, ez már bőven jó. Meg sem mutattam én nektek ezt a Pannának ezt a különleges tulajdonságát, hogy nagyon-nagyon ügyesen rajzol, hoztunk is pár rajzot. Én amúgy... Amúgy aranyos a húga, de én nem biztos, hogy annyira kellemesen érezném magam, hogyha mondjuk kisöcsémet ültetném be egy videóba több százer ember elé. Az első videónk az az volt, amikor elmentem érte csuliba. Az volt a videó címe, hogy első osztályban 6 óra. De az nem az első videónk volt. Nem, gondolom, hogy erre lenne bűn, meg ez szörnyű, hogy bemutatod a kisfugodat, de szerintem, hogyha ennyire a videó központjában van, ott már vannak ellenérzéseim. Szóval most egy családod felfeltűnik a vlog videóidban, rendben van. De az, hogy ennyire központi szerepet kap a kisfugod, az már szerintem nincs rendben. Hogy érett vagy a korodhoz, és ezt hogy érezem? Ez, hogy mennyire érett vagy a korodhoz képest. Ilyen kérdés, biztos nem tennék fel a húgomnak. Csak nekem fura. Írjátok meg, hogy csak nekem fura, és amúgy ez nem fura kérdés. Van-e fiú, aki tetszik az osztályban, vagy bárhol? Nem csak az osztályban, bárhol. Hát, jó, ne idegesíts. Mondd már itt 100 000 emberet, hogy ki tetszik. Gyerünk már! Melyik világsztár tetszik? Most már zavaróan rossz a hang. Szóval, akinek ez a munkája, és a Henriketnek ez a munkája, annak legyen már egy mikrofonja, hogyha kocsiba forgat. Egy csipit csapjon már fel magára, meg a húgára az ég álljon meg. Komolyan idegesítom, láttad, amikor kiraktam a titkos szőke lányjal a képeket, biztos láttad. Na, ez egy érdekes dolog. Ez az, ami érdekes, és szerintem a Kalambó óta senkinek nem sikerült ekkora bizniszt csinálni abból, hogy ott a felesége, vagyis a barátnője ebben az esetben már a harmadik videó szól úgy a barátnőjéről, hogy legalább közvetve szól a barátnőmről, de közben még mindig nem mutattam. Vagy a barátnőm azt mondja, hogy szívesen szerepelek a videókban, és akkor tessék, itt vagyok, vagy nem szerepelek a videókban, de ez nekem nagyon furcsa, hogy így nem szerepelek a videókban, de azért hát rólam szól a tartalom. Találkoztál-e már a titkos szőke lányjal? Titkos szőke lány. Nem is a barátnőmmel, a titkos szőke lányjal. Gondoltál róla, vagy mit gondolsz róla? Mit gondolsz Henry barátnőjéről? Én azt gondolom, hogy kurva jó marketing fogás. Ez egy jó gondolat? Titkos szőke lány. Van már Instagramja? Komolyan? Ez olyan vicc? 23 000 követője van? Ez olyan vicc? Ez olyan vicc? A titkos szőke lány olyan, mintha egy zenekar név lenne. Van kint róla kép, azt írják, de akkor be kell követned. Ez a biznisz. Ezért követi ebbe ennyi ember. Kellemesen csalódtam egyébként. És... Aztán. Kurva nyomasztó. Itt elszakadt a cérna amúgy. Próbálok kedves lenni, és az is maradok, de rohadt nyomasztó ilyen szinten kiárusítani a magánéleted. Nem gond, hogyha van a magánélet is a videókban, de amikor csak az van, mert tartalom semmi, vélemény semmi mondandó, és hogyha csak a magánéleted van, akkor ennyire ki kell árusítani, hogy valamit csinálhass vele. Ha nem lenne elég az, hogy a barátnőmet tízelem folyamatosan, utána legyen egy videó arról, hogy a húgom beszél a barátnőmről. A csillagok jól álltak, ügyes volt a bátyus, jó. Ügyes volt a bátyus. Ügyes volt, hogy a semmiből ekkora bizniszt tudott csinálni. Ügyes volt. Nekem kellett volna bizniszt építeni abból, hogy teki sose látszott, és akkor ki ez a titokzatos, primitív féreg a háttérbe? Jó, ez egy, megyek a húgommal a kocsiban, ez egy normális, aranyos beszélgetés. Az már onnantól problémásabb szerintem, hogy ez egy tartalom, de az még problémásabb, és még furcsább számomra, hogy ez Magyarország egyik legnépszerűbb vloggere, és ez a, mondjuk ki, halálunalmas dolog, ez valamiért az embereknek elég, azt mondjuk, én is kislány vagyok, kislányjal beszélgetek Etner, akit szeretek, mert megszoktam a többi videóban, vagy nem tudom, és akkor ez így elég tartalomnak, és ez elég ahhoz, hogy egy ember neki ez a főállása legyen. Mindig azt szokták mondani, hogy én azt várom, hogy itt mindig óriási vélemények hangozzanak el, meg milyenek. Nem. De legalább legyen szórakoztató. Vagy legyen érdekes néha. És hogyha heti egy videót csinálok, és ez volt a heti adagom. Ezt tudtam kihozni. Ez van. Az kurva kínos. Érted, amikor a magyarósi, és majd róla beszélünk jövő héten, heti 4-szer tud érdekes lenni, és valaki heti 1-szer se! És én sem mondom, hogy minden videóm érdekes, de mondjuk heti 3-at csinálok most, és hogy legrosszabb esetben egy szól valami érdekes témáról, az is már heti 1 érdekes videó. Annyit, ha valakinek ez a foglalkozása, hogy én vlogger vagyok, influencer vagyok, És ennyire nincs kreativitásom, az nagyon sokat elárul az itthoni állapotokról. Azt nem értem, hogy hogyha valaki videózik, akkor miért nincs ingere arra, hogy valami kreatívat, valami érdekeset csináljon. És hogyha nem csinál kreatívat, érdekeset, azt miért bocsátja meg mindenki szó nélkül? Hogyha valaki káros, videós, azt lehet szídni, de hogyha valaki már eléri azt a minimumot, hogy legalább nem káros, akkor már ne egy rossz szót se róla, egy rossz szót se, miért kell bántani? Lehet videósokat kritizálni akkor is, hogyha az a videós amúgy jó fej, amúgy nem káros, mert beszélni lehet arról is, hogyha valami rohadtul tartalmatlan. Számomra érthetetlen, mint ember, aki még naívan azt gondolja, hogy a videózás az egy művészeti ág, és ezzel nagyon érdekes és dolgokat lehet kifejezni, hangulatokat átadni, kreatívan lehet használni, és számomra furcsa, hogy itthon az egyik leghíresebb blogger ennyire nem használja a kreativitását, és akár a személyiségét se. Titkos szőkelány válaszol. Na nézzük, hát az izgibb lesz. Hát sziasztok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Teljesen még az összes titokra nem derítünk fényt, de már egy picit közel fogtok hozzá kerülni. Ha csak nem valami kurva híres a barátnője, ami valakinek jelenthet valamit, akkor mi lesz a reveal vége, hogy látjátok a végén az arcát? Ez egy nagy reveal, meg a nevét. Okay. De nem, ezt is részekre ki kell tolni, hogy most csak egy igazából a reveal-ben sincs több, mint egy arcot bemutatunk, de nem ezt is valahogy ki tudjuk tolni, na nézzük, hát hogyan. Az egészről, hogy miért történik, miért így csinálom, miért van így ez az egész, mert bár nagyon sokatoknak tetszik, azért vannak, akik kicsit szkeptikusak, és megkérdezik, hogy miért csináljuk ezt. Na én szkeptikus vagyok, remélem megmagyarázza. A titkos szőke lány. Először is estem már abban a hibában, hogy mindent azonnal felfedtem, ahogy valaki belépett az életembe, így vagy úgy. Ezt most el akarom kerülni. Ez teljesen érthető, de akkor miért kell róla egy videó? Miért nem lehet az, hogy egyáltalán nem beszélek róla se a videókban? És miért nem lehet? Azért, mert az egész bizniszem az, hogy a magánéletemben csinálom a videókat, és kurvára nem történik semmi benne, úgyhogy minden kis szállat meg kell ragadni. De a másik oldal pedig az, hogy amilyen életet élek, így nem is kerülhetem el rendesen, hiszen az életem nagy része az ott van YouTube-on és ott van Instagramon. És ez nem... Hogy mondjam? Szomorú kijelenteni, nem? Ez egy olyan csapda, amiben könnyű beleesni vloggerként, de hogyha az egész életedet kiteregeted, az egyfelől visszás lehet, és veszélyes is. Másfelől, hogyha a tartalmad is csak ez, akkor tényleg elkerülhetetlen. Úgyhogy ez nem inkább egy olyan lecke, hogy jó, mostantól nem teregetem ki az egész életemet, de jaj, valamiről szólnia kéne a videóknak, és hát akkor sokkal egyszerűbb kiteregetni az életemet. Úgy mondja, mintha ez normális, és ez jó dolog lenne. Titkolózni meg teljesen nem akarok, mert minek titkolózzak előttetek, hiszen ez is az életemhez tartozik. Ezért... Mert ezek csak nézők, nem kell mindent az orrukra kötni. Rengeteg idióta, creepy, seggfej néző van a világon, nem kell mindent az emberek órára kötni. És ez nem egy jó minta azoknak a tizenéveseknek, akik ezt nézik, mert nem tudom elképzelni, hogy ezt 16 év alatt bárki, 12 év alatt bárki így néz, és így nem alszik el a felénél. A kapcsolat elején még megmarad a kicsi titokzatosság, szóval úgy gondoltam, hogy ez az arany középút. Úgy gondoltam, ezzel lehet a legjobb, legtöbb nézettséget kiszedni ebből, mert csak most itt lenne a barátnőm, de ha minden részben tízelem, hogy na, ez a barátnőm, aztán a húgomat kérdezem, hogy mi a vélemény, akkor mindig kaptok minden információért, amíg meg nem lesz a nagy reveal, és nem tudom. És akkor ennyi. Instagramon olyan nagy érdeklődést mutattatok, mikor megcsináltam ezt az Instagramot, én csináltam... És miért csináltad? Ő csinálta a titkos szőkelány. A titkos szőkelány Instagramot. Jaj, már válaszoltam, oda jutott a kapcsolatunk, hogy már sok időt együtt töltünk, és már nem nagyon tudtam ki. Akkor csinálok egy titkos szőkelány accountot. Ez csak nekem kurva nyomasztó. De arra jutottam, hogy csinálok egy ilyen Instagram oldalt, a.titkos.szőke.lány. Az Instagramot. És ha sokan bekövetitek, akkor azon is lehet hirdetni! Bekövettétek közel 20 000-en, úgyhogy itt jutottam el arra a pontra, hogy mivel ennyire kíváncsiak vagytok, ezért szerintem ez egy izgalmas kis játék is, hogy be kell, hogy lássam, hogy valahol én élvezem, és mondom, szerintem ez egy tök izgalmas dolog, amit így most csinálunk. Szerintem az lenne izgalmas, ami tartalmat csinálna, nem? Ami témát megragadna, bemutatna valami érdekeset. De hát még az sem. És ezzel még védjük is valamilyen szinten ugye a kapcsolatunkat egy ideig még. Védjük a kapcsolatunkat, de most videók szólnak róla, másról nem szólnak annyira. Most az utóbbi 4 videóban 3 erről szól, meg csináltam egy titkos Instagramot, de amúgy védjük a kapcsolatunkat, de közben másról sem szól most a csatornám. Igaz, az arcát nem látjátok, szóval... Hanem ezért csináltam, hogy ki az a lány, akivel ott vagy a Harry a sztorikban, meg mindenhol. Ez amúgy imádja magát ez a csávó. Rájöttem, hogy imádja. Szóval rengeteg kérdés jött. Én... Na, itt a lány haja, meg a segge. Jó. A barátnő még nem látta, a nevét még nem mondjuk meg, de a hangját már hallani fogjátok, szóval most... Hang reveal, aztán majd lesz név reveal. Kíváncsiak ebből mennyi dolgot lehet kihozni. Mi a csillagjegye? Nyilas vagyok. És ez nagyon jó, mert én meg kos vagyok, akit végig... Na jó, takarodjatok! Ez nekem a fájó pont, amikor elkezdenek a csillagjegyekről beszélni, meg hogy illünk össze. Az olyan, mintha valaki elkezdene arról beszélni, hogy a lapos föld, meg minden. Én ott elvesztem az összes érdeklődésem. Ez is edetlen a kos csillagjegy, vagy nem? Dehogy nem. Jó. Mit szerettek egymásban a legjobban? Ami nekem nagyon megtetszett, hogy van tartása. Aj, nem. Miért van kiteregetve? Ezek annyira személyes dolgok. Túl intim ez nekem, túl intim ennyire az arcba. Én szeretem az őszinteséget, amikor megnyílnak a youtuberek, de valamiért most nem azt érzem, hogy itt őszinte pillanat van, hanem itt egy kirakat van, amiben most eljött ez a lépcsőfok is. De nem egy ilyen őszinte megnyílás, ami valahogy következik valamiből. Lehet, hogy nehéz itt megragadni itt a különbséget, de ez van. Csak, nagyon fontos, és ritka. Harryben én azt szeretem, hogy van egy ilyen, azért van egy nagyon jó kiállása, és van egy nagyon jó magabiztos kisugárzása. Jól áll neki a fehér, bárcsak nekem is ilyen jól állna. De hát én igénytelen vagyok, mint az előző, egy kommentben meg is kaptam, hogy geci igénytelen a külsőm. Hát, ez van. Nem lehet mindenkit Henry Kettner. Tényleg szexi ez a csávó. Ha ezt a videómat megnéznék a Henryek, nem? Azt fogják mondani, hogy ilyen egy rossz májú seggfej vagyok. És az ő szempontjukból igazuk van. De ez a baj ezzel a műfajjal, hogyha az életed a tartalom, hogy nem lehet azt mondom, hogy ez egy szar tartalom, mert azzal gyakorlatilag az életéről mondok véleményt, de nem. Én örülök, tök jó. Aranyos pár, aranyos a Kettner, aranyos az a csaj is, de én most én egy tartalomról mondok véleményt, és nem muszáj egyetérteni vele. Csak ilyenkor így nem, nehéz nem megsértődni, már a saját videódon is nehéz nem megsértődni, amikor szidják, de hogyha az a saját videó az jelenti, hogy az én életem kirakata, akkor még nehezebb elvonatkoztatni. Szőkék a gyengém, ez hozzám jött. Nem mondanám, hogy a szőkék a gyeng. Főleg, hogy ez barna ez a csaj, nem? Vagy ez szőke? Ez volt az első gondolatom a szőkék is talán. Ki a kedvenc karakterünk a Harry Potterből, vagy kik lennénk? Tudod, miben illenének? Gimiben ezek a barátság füzetek, és akkor ott is az unalmasabb kérdések között lenne. De hogy ki a kedvenc? Én is válaszolok, mert annyira unom magam, hogy elgondolkozom ezen. Kedvenc karakterem a Harry Potterből. Luna Lovegood, ő a kedvencem. Na. Hát te tudod ki? Biztos, hogy Malfoy lenne. De nem, hogy lennék Malfoy? Ezt már múltkor is mondtam. Amúgy, hogyha egyszer cancelezve leszek, az emiatt lesz, mert nem vagyok elájulva egy mainstream videóstól, akit amúgy sokan kedvelnek, ettől félek. Henny, ne cancelezz már! Valamiből etetnem kell a gyermekem! Felhívtam anyukámat FaceTime-on, hogy kell borsos mindenéket csinálni, csak hogy ne leáramtsam. És arra érkeztem, hogy FaceTime-on beszélgettek, hogy így FaceTime mutogat anyukának, inkább nagyon cuki volt, te nagyon cuki. Finom volt. Azt mondja Viki, hogy ez nem volt valami izgalmas sztori. Attól függ, mi a kontextus. Hogyha a videó eddigi része a kontextus hozzá, akkor ez az életem legizgalmasabb sztoria volt szerintem. Az első benyomásunk. Egy buliban ismerkedtünk meg, többet nem... Egy buliban? Hát az régen volt. Miért kell a sebeket feltépni? Mikor voltam utoljára buliban, bazdmeg? Nem mondok, mert nagyon sok szemfeles kitalálná, hogy pontosan hol. Igen, sokan... Valami youtuber buliban, biztos. Valami youtuber buliban, ami meg lett örökítve, mert amúgy az egész... Ezért mondja, mert nyomozó vagyok. Nem voltál ott. Hát engem nem hívnak a youtuber bulikba, és hát ez alapján, a videó alapján azért nem egy csoda, nem? Engem, nem játszik a többi youtuber, mert nem szeretnek. Ahhoz, hogy youtubereket kritizálj, valamennyire el kell engedni, hogy te belül leszel ezekben a belső körökben, ahol szétosztódnak a szponzorációk, az fájóbb már, mint a társaságuk. Sok a szemfüles van köztetek, és ez nagyon tetszik. És... ennek mire van ekkora arca amúgy? De ez a mentomérjön le. Na vajon? Hát még a barátnő is azt mondja, hogy nagy arca van. De jó, hát csak aranyosan mondtam. Nem volt nagy arcom, de mentem, és rögtön nyomtam a poénokat. Ja. És mindenki szakadt a rögtön. Na, igen, szóval itt lehet a probléma. Hogy ezt ironia nélkül mondja most szerintem. Nekem lenne nagy arcom, én csak bementem, mindenkit elkápráztattam, mindenki nevetett a zseniális poénjaimon. Hogy lennék nagyképű? Tök normálisan bementem, leültem, aklimatizálódtam, rögtön nyomtam a poénokat az embereknek, és röhögtek. Én bevegyek egy buliba, kussolok. De ez nem egy jó tulajdonság. Én kellemesebb személyiség egy olyan, mint a Henry egy buliban, de én új emberek közé kerülök, úgy be van fogva a pofám, mint még soha. Hát nem, egyszerűen ismeretlen emberek előtt rögtön csöndes leszek. És akkor kérdezik, hogy ez mindig ilyen csöndes? Hát bazdmeg, hát mit mondjak? Érted? Nem érzem, hogy beszélnem kell, hogyha csak azért, hogy beszéljek. Volt már kicsi beszólása? Nehogy, és tökéletes, hogy Henry. Egy kicsi, az még vonzó lehet egy csávóban. Csak van egy, meg egy csajban is, hogy egyszerűen van egy önbizalma. És van egy csomószor, ha valakinek már önbizalma van, akkor így már azt gondolják, hogy nagy képű. Pedig csak van egy egészséges önbizalma, szerintem nem rossz. Ez egy vonzóbb szerintem, hogy valakinek önbizalma van, mint hogyha valaki állandóan így magába fordulva utálja magát. Ez teljesen érthető. Szabad megkérdezem Bogival, mi van? Sok kérdés jött, hogy Bogival mi van. Bogival ugyanaz változatlan a helyzet, ugyanaz jó barátok vagyunk. Minden... Ha nem lett volna egyértelmű az olyan videó címekből, hogy milyen a kapcsolatunk, meg ilyenek. Egy egyszeri embernek az jöhetett le a borítóból és a címből, hogy ti együtt vagytok. És akkor utána értetlenkedni azon, hogy miért hiszik azt, hogy a Bogival együtt vagyunk, hát ebből csináltam. Ez kicsit fura. De a legnagyobb rendben van annyi. De ez egy vicces, hogy megjött a barátnője, és a Bogi rögtön nem szerepel. Miközben addig minden videója kb. Vele volt. Lehet, hogy ez a Bogi mondta, hogy akkor most köszönöm szépen. És nem akarok kalkulálni, mi ez a barátok köz. De hát mit csináljak, hogyha valaki egy valóságsot csinál az életéről? Miről beszéljek, hogy most milyen érdekes témát beszélünk, meg erről lehet beszélni. Szóval, hogyha valaki a magánéletéből csinál sót, akkor ne csodálkozzon, hogy az emberek kalkulálnak, az emberek találgatnak, az emberek véleményt mondanak. Ügyesen, okosan és frappánsan ki fog derülni, hogy ki a titkos szőke lány. Így kell bizniszt csinálni a barátnődből. Én tudtam volna, hogy ilyeneket lehet csinálni, ekkora bizniszeket a magánéletből. Mit szeretünk egymásban, és mit nem? Csodálkozó, hogy ilyeneknél azt gondolják, hogy járnak, szóval. Első közös karácsonyunk. Érted, közös karácsonyozni azért nem szokott az ember csak a barátaiból, nem? Nem? Ezeknél nehogy csodálkozom az ember, hogy azt hiszi az ember, hogy valami kapcsolat van köztük. Tényleg, ez a Henriket, mert rájöttem, hogy ez a csajokból csinál tartalmat. Ez szexista! Azt hiszem, mindent elmondtam, amit akartam. Most egy kicsit elterülődött a figyelmem a jó kis középsoris projektről. Attól, hogy valaki mainstream és közkedvelt youtuber, el lehet róla mondani a véleményed, és akkor is, hogyha ez a vélemény nem az, hogy egy káros szar, hanem egyszerűen csak bizonyos aspektusokat hát megkérdőjelezni. Ilyen ez a világ, nem? Nem? Na. Ez továbbra is nyomasztó és tartalmatlan, minden kreativitást mellőző videó gyártás, sajnos sok pozitívat nem tudok elmondani, ha csak nem az pozitív, hogy hát nem káros feltétlenül, bár még ebben sem vagyok teljesen biztos, de hogy nem ilyen arcba mászóan káros, hanem egyszerűen csak arcba mászóan, semmit mondóan, unalmasan, minden kreativitást mellőző. Lehet, hogy elég valakinek, hogy ezt legyártsa, csak az érdekes, hogy ez rengeteg embernek elég, arra, hogy megnézze, és ezt szeresse, és azt mondja, hogy ez rendben van. Életem kiárusítása lájkokért és szponzorációért. 600-an néznek a Twitch-en, bazeg, nem is rossz. Ez volt már a fókuszcsoport. Tekinek is elment az összes kreativitása. Ennyi volt az életem. Kiszívta. Kreativitás fekete lyuk volt ez a videó. That smile's gonna be the end. I wanna say something, but